أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Nuh aleyhisselamın toplumuyla kavgasını anlatıyordu Rabbimiz. 950 yıllık bir davet sürecinin akabinde Allah Nuh aleyhisselama bir gemi yapmasını emretmiş. Nuh aleyhisselam gemi yapmaya başlayınca kavmin İleri gelen kalbur üstü kafirleri alay etmeye başlamışlardı. Bakın Rabbimiz bundan sonraki surenin bundan sonraki bölümünde olay şöylece anlatımını sürdürüyor. Hatta izâ câe emruna, nihayet bizim emrimiz geldi. Ve fârat tennûr, sular fışkırmaya başladı. Ya da tandır kaynamaya başladı. Geminin buhar kazanı kaynamaya başladı. Anladığımız kadarıyla geminin yasası Allah'tan olduğuna göre alelade bir gemi değil, buharlı bir gemi. Geminin buhar kazanı kaynamaya başladı. Gökten nehirler boşanırcasına sular indi, yerden de sular kaynamaya başladı. قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. Biz dedik ki ey Nuh, her bir canlıdan, her bir hayvandan birer çift al. وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ. Aileni de al, ancak azap sözü, helak yasası aleyhlerinde gerçekleşmiş olanlar müstesna. Bir karısı vardı kafir. Bildiğimiz bir de oğlu vardı kafir. Onlar müstesna, ailelerini de al. وَمَنْ آمَنَ, bir de iman edenleri de al gemiye. وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ, zaten onunla birlikte çok az insan iman etmişti. 950 yıllık bir tebliğ sürecinin akabinde rivayetlere göre Müslümanların sayısı 3, 5, 10, 20, 40, en yüksek rivayette 80. 950 yıllık bir davetin neticesinde işte bu kadar insan iman etmişti Nuh Aleyhisselam'a. Peki Rabbimiz bunu niye haber verdi? Burada sevgili peygamberimize bir mesaj sundu Rabbimiz. Bize de bir mesaj sundu. Peygamber Efendimiz'e şunları söyledi. Ey peygamberim, ne oluyor sana? 950 yıllık bir davet sürecinde Nuh peygambere iman eden insan sayısına bir bak. Birkaç yıllık risaletin esnasında, davetin esnasında sana inanan insan sayısına bir bak. O da bir peygamber, sen de bir peygambersin. Ne oluyor? Görevine devam et dedi Rabbimiz. Böyle bir mesaj sundu Peygamber Efendimize. Biz İslam davetçilerine de şunu söyledi. Sakın ha, yıllardır bu topluma Kur'an anlatıyorum. Yıllardır sünnet duyuruyorum. Hani adam olan insan sayısı çok az diye hayıflanma. Sen bir peygamber değilsin. Ülülazım bir peygamber Nuh Aleyhisselam'a bile 950 yılda iman eden insan sayısı bu kadarsa, sakın ha benim çabalarımın neticesi bu mu olmalıydı diye geri adım atmayı ya da durmayı akıllarınızın ucundan bile geçirmeden görevinizi sürdürün diye Rabbimiz bu ayetiyle bize de bir mesaj sundu. وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ Nuh Aleyhisselam dedi ki, geminin yanında hazır bekleyen Müslümanlara dedi ki, haydi Allah'ın adıyla gemiye binin. Ya da bu ayetin bir ikinci anlamı, وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا Haydi binin şu gemiye, بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bu geminin yürümesi de Allah adıyladır, durması da Allah adıyladır. Gemi Allah'tan, geminin projesi Allah'tan, geminin yasası Allah'tan, su Allah'tan, suyun kaldırma gücü Allah'tan, rüzgarın önündekileri sürükleme yasası Allah'tan, yürümesi de durması da Allah adıyla olan şu gemiye binin. İnne Rabbi leğafurun rahim. Şüphesiz ki benim Rabbim gafur ve rahimdir. Geminin yanında hazır bekleyen Müslümanlara dedi ki Nuh Aleyhisselam, haydi binin gemiye. Bir hicrete çıkıyoruz. Toplumun küfründen ve şirkinden teberri ediyoruz. Bir kurtuluş gemisine biniyoruz. Bir tufandan kaçıyoruz. Toplumun küfür ve şirk yapılanmasının tümünden kaçmak üzere bir yolculuğa çıkıyoruz dedi ve Müslümanlar bindi. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ Nihayet gemi dağlar gibi dalgaların arasında yürümeye başladı. وَنَادَى نُوحٌ اِبْنَهُ Nuh Aleyhisselam oğluna nida etti. وَكَانَ ف۪ي مَعْزِلٍ Oğlu da gemiye binmemişti. Şöyle dışarıda bir kenarda kafirlerin içinde duruyordu. Ya buneyyer keb ma'ana. Ey oğlum, gel bizimle birlikte bin şu gemiye. Şu kurtuluş gemisine sen de bin. Müslümanların içinde sen de yerini al. Ve la tekum minel kafirin. Sakın kafirlerle birlikte olma. Kafirlerden yana hareket etme dedi. Baba şefkati ile oğluna son defa bir daha seslendi. Kale dedi ki oğlu, Seavi ila cebelin yasimuni minel ma. Dedi ki ben şu dağa sığınırım, şu tepeye çıkarım. Bu sudan o dağ, o tepe beni kurtarır. Aklına güvendi, tedbirine güvendi, bilgisine güvendi, sistemine güvendi, teknolojisine güvendi, dağa tepeye güvendi. Dedi ki ben şu tepeye çıkarım, ben bu sulardan kendimi korurum. Kale dedi ki Nuh Aleyhisselam, La asimel yevme min emrillah. Oğlum, şunu kesinlikle bilesin ki bugün bu tufandan kurtulacak bir tek insan yoktur. Allah'ın bu helak yasasından kurtulabilecek bir tek insan yoktur. İlla men rahime. Ancak Rabbimin merhamet ettikleri müstesna. Kendileri Müslüman olup tercihini İslam gemisinden yana kullanıp gemiye binip de Allah'ın rahmetine ehil hale gelenler, Allah'ın merhamet ettikleri müstesna, bugün bu tufandan kurtulacak bir tek insan yoktur. Gel bin şu gemiye dedi. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ Baba ile oğul böyle konuşup dururlarken araya bir dalga girdi. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ Aldı oğlunu suların dibine çekiverdi. Gitti. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ebediyen cehenneme gitti. Bakın, bir peygamber oğluna bir şey yapamadı. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ Kimin ameli bozuksa, kimin ameli yoksa nesebi onu kurtaramaz. Peygamber oğlu bile olsanız hiçbir değer ifade etmez. Peygamber kızı bile olsanız, peygamber karısı bile olsanız, peygamber babası bile olsanız, baba yerinde peygamber amcası bile olsanız, iman etmediğiniz sürece hiçbir değer ifade etmez. Ne diyorlar? Ben filan zata intisap ettim. Ben falan zatın tekkesinde bir çorba içmişim. Ben falan zatın eteğinden tutmuşum. Ben falan zata intisap etmişim. O beni kurtarır. Hayır, hayır. Bakın ülül azim bir peygamber Nuh Aleyhisselam oğlu için hiçbir şey yapamadı. Sevgili peygamberimiz Fatıma annemize der ki, ey Fatıma, Müslümanca bir hayat yaşayarak Allah'ın muhakemesinden kendini koru. Baban bile olsam yarın sana yapabileceğim bir şey yoktur. Bakın gitti Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, ebediyen cehenneme gitti. Bir helak gerçekleşti. Yeryüzünde bir tek insan kalmadı. Bir tek canlı kalmadı. Tabii acaba bu helak yeryüzünün tümü için geçerli bir helak mıydı? Yoksa yeryüzünün o gün insan yaşayan belli bir bölgesinde mi gerçekleşti? Onu bilmiyoruz. Ancak şu kadarını söyleyebilirim ki zaten Nuh Aleyhisselam atamız Adem Aleyhisselam'ın 7. 6. batından torunu, aradan bir 6-7 nesil geçmiş, batın geçmiş. Herhalde yeryüzünde bu kadar çok insan yoktu. Bir de o zamanlar belki denizler çekilip henüz bu kadar kara parçası oluşmamıştı. Bilmiyoruz. Nerede ne kadar insan varsa, ne kadar kara parçası varsa orada bir tufan gerçekleşti. Yeryüzünde bir tek canlı kalmadı. Gemiye binenlerin dışında hepsi helak oldu. Peki acaba bu helak sadece Nuh Aleyhisselam döneminde gerçekleşti. Bir daha kıyamete kadar gerçekleşmeyecek mi? Hayır, hayır. Her bir dönem bu tufanlar var olacak. Ekonomik tufanlar, ahlaki tufanlar, ailevi tufanlar, sosyal tufanlar, küfür tufanları, şirk tufanları, isyan tufanları, kıyamete kadar tufanlar yeryüzünde olacak. Ama kıyamete kadar o tufanlardan korunma gemisi de yeryüzünde hep olacak. Sevgili peygamberimizin zuhurundan sonra kaptanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam olan o gemi yeryüzünde hep var olacak. Kim ki o gemiye bindi, tercihini peygamberden yana kullandı, peygamberin kaptanlığına evet dedi, peygamber rehberliğinde, peygamber örnekliğinde bir hayata yöneldi, onlar kurtuldu. Berikiler aynen işte Nuh Aleyhisselam döneminde helak olanlar gibi helak olup gitti. Vakile denildi ki ya ardub la'i ma'eki ve ya sema'u akli'i. Bakın Allah'tan bir semaya bir de yeryüzüne iki emir geliyor. Göklerin ve yerin sahibinden iki emir geliyor. Ey sema, sen suyunu tut. Ey yer, sen de suyunu yut. Sema suyunu tuttu, yer de suyunu yuttu. Yeryüzü kupkuru ve gıyzal ma'u, sular çekildi. Ve kudiyel emr, iş bitti. Ve stevet alel cudiyi, gemi de Cudi dağının üzerine oturdu. Nerede Cudi dağı? Mezopotamya'da değil mi? Yani Adem atamızın yeryüzüne indiği coğrafya, insanlığın yeryüzünde çoğaldığı bölge, şimdi yeryüzünde bir tek insan kalmadı. Cudi dağının üzerine inen, gemiden inen o 80 kadar ya da 40 kadar Müslümandan yeryüzünde insanlık bir daha çoğaldı. Dolayısıyla bizim birinci atamız Adem Aleyhisselam, ikinci atamız da Nuh Aleyhisselam'dır. Bakın iki emir geliyor. Ey sema, suyunu tut. Ey arz, sen de suyunu yut. Hani surenin önceki bölümlerinde Allah bir meydan okumuştu. Ey Mekkeliler, gerçekten bu sözleri bir beşerin söylediğini iddia ediyorsanız, eğer bu sözleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uydurduğunu iddia ediyorsanız, haydi bu sureye benzer bir 10 sure getirin diye bir meydan okumada bulunmuştu ya Rabbimiz. Bakın Arapların içinden bir adam çıkmış. Abdullah İbni Mukaffa diye bir adam. Arap edebiyatını zirve noktada bilen birisi. Dil bilimci, hatta Kelile ve Dimne'yi Arapçaya tercüme edip kazandıran bir adam. Arapça kaybolsa yeniden Arapçayı yazabilecek seviyede Arapçayı bilen bir adam. Şeytan gelmiş, dürtüklemiş. Demiş ki ey Abdullah, sen bu işi kıvırırsın. Kur'an'ın bir benzerini sen meydana getirebilirsin. Çevresindekiler dürtüklemişler. Adam şöyle kendine bir güven gelmiş. Demiş ki galiba ben bu işi kıvırırım. Bir kenara çekilmiş. Bu mantıkla Kur'an'ı baştan sona bir daha okuyayım diye eline almış. Kur'an'ın bir benzerini yapacak ya. Bu mantıkla bir daha okuyayım Kur'an'ı diye bir kenara çekilmiş. Okumaya başlamış. Bu sureye gelmiş. Bu ayete gelmiş. Kafasını ellerinin arasında beynini cıvık cıvık ezercesine titremiş, terlemiş ve demiş ki yahu ben ne yaptım? Kur'an'ın bir benzerini meydana getirebilmek için göklere söz geçiren birisi olmak lazım. Yeryüzüne ferman etmek lazım. Ben gökyüzüne bir şeyler desem beni duymaz bile. Ben yeryüzüne ferman etsem beni işitmez bile. Güneşe hükmeden, aya hükmeden, tüm kainata söz geçiren bir Allah olmak lazım ki Kur'an'ın bir benzerini meydana getirebileyim diyor. Pişman oluyor. Sosyalist birisidir. Sonradan Müslüman oluyor ve İslam'a da gerçekten çok zeki birisi olduğu için güzel eserler de kazandırıyor. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Allah'tan bir beddua geldi. Zalimler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Zalimler Allah'ın ilgisinden mahrum olsunlar. Zalimler cehenneme gitsinler. Zalimler cehennemden uzak olsun. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ Nuh Aleyhisselam Rabbına nida edip şöyle seslendi. فَقَالَ رَبِّ Dedi ki ey Rabbim İnnebni min ehli. Ya Rabbi, oğlum benim ehlimdendir. Baba yüreği dayanmıyor. Ya Rabbi, oğlum benim ehlimdir. Ve inne vaadakel hak. Ama senin vaadin de haktır. Sen zalimler cehenneme gidecek buyurdun. Ya Rabbi, senin vaadin haktır. Hiç itiraz etmiyorum. Ve ente ahkemul hakimin. Ve sen hakimler hakimisin. Hükmedenlerin en güzel hükmedicisisin. Ama elden ne gelir o da benim oğlum ya Rabbi diye durumunu bir daha Cenab-ı Hakk'a arz etti. Kale Rabbimiz buyurdu ki ya Nuhu innehu leyse min ehlik. O senin ehlin değildir. O senin ehlinden değildir. Allah Allah. İnnehu amelun gayru salih. Çünkü o gayru salih bir ameldir. Senin oğlun gayru salih bir amel işledi. Senin oğlun Müslüman olmadı. Dolayısıyla o senin ehlinden değildir. Eğer demin de söyledim, bir peygamber karısı iman etmemişse peygamberin ehli değildir. Bir peygamber oğlu iman etmemişse, bir peygamber kızı iman etmemişse, bir peygamber babası, bir peygamber amcası iman etmemişse o peygamberin ehli değildir. Bir iki hafta önce ehil kelimesi üstünde birkaç cümle söylemiştim. Sadece bir iki cümle söyleyeyim. Ehil bir kişiyi dinleyen, onu dinde otorite kabul eden oğlu, kızı, karısı, babası, anası, kardeşleri, bir de uzaktan hiç akrabası olmayıp da onu kendi hayatına karışmaya yetkili kılan. Mesela birisi bana diyorsa ki hocam ben senin dinine, imanına, takvana, teslimiyetine güveniyorum. Benim hayatıma karışmaya sana yetki veriyorum. İşte dükkanım, işte evim, işte param, işte bulum, işte atım, işte arabam. Bende gördüğün bozuklukları düzeltmeye yetkilisin diyen herkes uzaktan biriler. Hiç akrabam falan değil. Onlar benim ehlimdir ama beni dinlemeyen oğlum benim ehlim değildir. Benim imanıma sahip çıkmayan hanımım benim ehlim değildir. İşte burada örneğini gördük. Hani Peygamber Efendimizin bir hadisi vardı. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzü nerede doyurduğunuzdan sorumlusunuz. Bakın bu hadise göre şöyle bir görev bölümü İslami değil. Efendim din anlatılacak ben, Kur'an tanınacak ben, sünnet öğrenilecek ben, çevreye Kur'an sünnet duyurulacak ben, ötekisi efendim benim işim var, aşım var, hasbel kader ben öğretmenim. Ben burada çalışıyorum, burada hizmet ediyorum. Bir başkası, efendim ben şoförüm, hasbelkader bu mesleği seçmişim, ben burada hizmet ediyorum. Bir başkası, efendim ben doktorum, hasbelkader bu mesleği seçmişim, ben burada hizmet ediyorum. Yo, bakın, bir kişi çobandır, sürüsünü eğitmekle mükelleftir, sürüsünü doyurmakla mükelleftir. Tutuyor birisi, Hoca efendiye götürüyor çocuğunu. Eti senin, kemiği benim. Bu çocuğumu eğit. Ya baba olarak, ana olarak senin merhamet etmediğin çocuğuna bir başkasının merhamet etmesini nasıl bekliyorsun? Bu hadise göre herkes çoban olmaya müsait yaratılmıştır. Herkes Kur'an ve sünnet öğrenmek zorundadır. Herkes çoluk çocuğunu eğitmek üzere Allah'ın dinini öğrenmek zorundadır. Hepimiz çobanız. Böyle bir görev taksimi de İslami değil. Bakın Allah dedi ki: "İnnehu leyse min ehlik." O senin ehlin değildir. "İnnehu amelun gayru salih." O gayru salih bir amel işlemiş, Müslüman olmamıştır. "Fela teselni ma leyse leke bihi ilmun." Ey Nuh, sakın ha hakkında bilgi sahibi olmadığın bir konuda benden bir şey isteme. "İnni a'izuke." Ben sana vaaz ediyorum ey Nuh, ben sana nasihat ediyorum. "En tekune minel cahilim." Cahillerden olmayasın diye, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir konuda benden bir şey istemeyesin diye ben seni uyarıyorum dedi. Ve bakın, Allah'tan böyle bir uyarıyı alan yasal imamımız, yasal örneğimiz hemen tevbe etti, hemen dönüş yaptı. Dedi ki bakın, "Kâle Rabbi." Ey Rabbim, "İnni e'ûzu bike." Ben sana sığınırım. "En es'eleke ma leyse li bihi ilmun." Hakkında bilgi sahibi olmadığım bir konuda senden bir şeyler istemekten sana sığınırım. Ya Rabbi yanlış yaptım. Hata ettim ben, farkına vardım. "Ve illa tagfirli." Eğer bana mağfiret etmezsen, "ve terhamni." Bana merhamet etmezsen, beni bağışlamazsan, "ekum minel hasirim." Ben dünyasını da ukbasını da kaybedenlerden olurum. Sıfırı tüketenlerden, hüsrana mahkum olanlardan olurum dedi. İşte güzel örneklilik budur. Bir konuda bir Müslüman uyarıldı mı, onu unutmayacak ve hemen dönüverecek, yanlışından dönüverecek. Bir örnek de İbrahim Aleyhisselam'dan aklıma geldi. Bakara suresinde anlatılır. Rabbimiz, atamız İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki, "İnni ca'iluke linnâsi imama." Ey İbrahim, ben seni imam yapacağım. Ben seni önder yapacağım. Ben seni devlet başkanı yapacağım. Ben sana iktidar vereceğim. Ya da ben sana peygamberlik vereceğim. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan bu müjdeyi alınca dedi ki, "Ve min zürriyeti." Ya Rabbi, imamlığı, devlet başkanlığını, peygamberliği sadece bana değil, benim neslime de, benim zürriyetime de veriver ya Rabbi diye nesli için de aynı şey isteyince Allah buyurdu ki, "Kâle lâ yenâlu ahdi zalimin." Ey İbrahim, zalimler asla benim ahdime ulaşamazlar. Zalimler asla peygamber olamazlar. Zalimler asla devlet başkanı olamazlar. Zalimler asla yönetici olamazlar. Şimdi oluyor başka da, zalimler asla yönetici olamazlar. Yani senin zürriyetinden zalim olanlara ben asla peygamberlik vermem. Asla ben onlara iktidar vermem, yöneticilik vermem buyurunca, bakın bu uyarıyı aldı İbrahim Aleyhisselam. Daha sonra çocuklarına, zürriyetine rızık isterken bir dua etti. Dedi ki, "Ya Rabbi, çocuklarımdan Müslüman olanları da güzel rızıklarla rızıklandır." deyiverdi. Uyarıyı unutmadı ya. Rızık konusunda da kafirlerin ve zalimlerin mahrum kılınacağını zannederek önceki uyarı aklında ya, "Ya Rabbi, çocuklarımdan Müslüman olanları da güzel rızıklarla doyur." deyince Allah buyurdu ki, "Ey İbrahim, rızık konusunda ben kafirleri müminlerden ayırmayacağım. Ama imamet konusunda ayırıyorum, peygamberlik konusunda ayırıyorum. Lakin rızkı kafirlere de vereceğim, müminlere de vereceğim." deyiverdi. Kıyle denildi ki, "Ya Nuhu ihbıt." Ey Nuh in. Nereden inecekti? Gemiden inecekti. Aynı ifade Bakara suresinde Adem atamıza ve Havva anamıza denmişti. İhbitu denmişti. İnin denmişti ya. Zürriyetiyle birlikte inin denmişti ya. İnmişlerdi Adem atamız da Havva anamız. O coğrafyada insanlık yayılmıştı. Şimdi bir tufanla insanlığın kökü kesildi. Gemiden inen Nuh Aleyhisselam'ın soyundan İnsanlık bir daha çoğalacak. İhbit bi selamin minna. Bizden bir esenlikle, bir selametle ve berekatin, bir bereketle aleyke, senin üzerine ve ala umemin mimmen ma'ke. seninle birlikte iman eden ümmetler üzerine bir bereket ve selametle inin. Ve umamun senumetti'uhum thumme yemessuhum minna azabun elim. Başka ümmetler de gelecek. Müslüman olmayan toplumlar da gelecek senin soyundan ey Nuh. Biz onları dünyada rızıklandıracağız. Onları dünyada metalandıracağız ama kafir oldukları için onlara bizden dayanılmaz bir azap gelecek kıyamet gününde. Olayı böylece anlattı Rabbimiz. Şimdi Peygamber Efendimiz'e ve bize yönelik bakın şöyle buyuruyor. Tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyke. Ey peygamberim, işte bütün bunlar gayıp haberleridir ki biz onları sana vahyediyoruz. Ma kunte ta'lemuha ente ve la kavmuke min qabli hada. Bundan önce, bu kitap gelmeden önce ne sen ne de senin kavmin bu bilgileri bilmiyordunuz ey peygamberim. Şu kitap gelmeseydi, Allah bu kitabında Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıllık toplumuyla bir kavgasını bize anlatmasaydı, biz bunları bu kadar detaylı bir biçimde nereden öğrenecektik? Önce peygamberimize anlattı Rabbimiz. Peygamber Efendimiz Allah bilgisiyle ilmin zirvesine ulaştı. Yeryüzünün en alimi oldu. Sonra bize anlattı peygamberimiz. Bizler de Allah bilgisiyle kuşanıp yeryüzünün en alimleri olduk. Şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Yeryüzünün en alimleri Müslümanlardır. Yeryüzünün en cahilleri de kafirlerdir. Çünkü Kur'an'la birlikte olmayan, vahye inanmayan, bu bilgilerin eğitimine kendisini teslim etmeyen kafirler bu bilgilerden uzaktırlar, bu bilgilerden mahrumdurlar. Fasbir, sen sabret ey peygamberim. İnnel akibete lil muttakin. Akibet müttakiler içindir. Gelecek müttakiler içindir. Gelecekte başarı, gelecekte kurtuluş ve zafer müttakiler içindir. İşte ey peygamberim, yeryüzünün en süper gücü Nuh kavmini bir tufanla yok eden ben, şu karşındaki çapulcularla baş edemeyecek miyim? Niye canın sıkılıyor? Şu dört çapulcu Mekke müşriklerinin hakkından gelemeyecek miyim ey peygamberim? Sen sabret, yoluna devam et, akıbet müttakilerindir. Böylece Nuh Aleyhisselam'ın toplumuyla ilişkisi anlatıldı. Şimdi de gemiden inenlerin torunlarının torunları. Bir iki nesil geçmiş. Ad kavmi, bakın Rabbimiz o toplumun sergüzeşte hayatını şöylece anlatmaya başlıyor. Ve ila adin ahahum huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud Aleyhisselam'ı gönderdik. Kale, dedi ki Hud Aleyhisselam, ya kavmi, ey kavmim, u'budullaha, Allah'a kulluk edin. Ma lekum min ilahin gayru, sizin Allah berisinde bir ilahınız yoktur. Allah'tan başka sözünü dinleyeceğiniz, Allah'tan başka çektiği yere gideceğiniz, Allah'tan başka dua edip sığınacağınız, Allah'tan başka rızasını kazanacağınız, yasalarını uygulayacağınız başka ilahınız yoktur. Bilmiyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, içlerinde yaşamış 5 tane salih kişiyi onların vefatından sonra nasıl putlaştırıp şirke düşmüşse, herhalde Ad kavmi de gemiden inen o büyük Müslümanları, o gerçekten değerli Müslümanları kutsayıp belki onlara tapınmaya başlamışlar. Onların heykellerini dikmişler deyip, bakın Hud Aleyhisselam onları sadece Allah'a kulluğa çağırdı. İn entum illa mufterum, değilse eğer Allah'tan başkalarına da kulluk etmeye kalkarsanız siz gerçekten müfteri konuma düşersiniz. Allah'a en büyük iftirayı yapmış olursunuz. Devam ediyor Hud Aleyhisselam'ın sözleri. Ya kavmi, ey kavmim, ey benden olanlar, ey etim kemiğim, ey babam anam, ey amcam dayım. Bakın bu ifadesiyle toplumu sahiplendiğini, böyle hoş bir ifadeyle sanki toplum da beni sahiplensin diye toplumu kendisinden bir parça gördüğünü ortaya koyuyor. Ey kavmim, la es'elukum aleyhi ecran, şu tebliğime karşılık, şu risalet görevini icra etmeme karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Allah Allah. Bakın Nuh Aleyhisselam da aynı şeyi söylemişti. İn ecriye illa alellezî fatarani. Benim ücretim beni yoktan var eden Allah'a aittir. Ben mükafatımı Allah'tan beklerim. Sizin mallarınızda, mülklerinizde gözüm yoktur. Kasalarınızda, keselerinizde gönlüm yoktur. Dünyaları verseniz, ben yine belli bir standardı yaşamakla görevli bir peygamberim. Yani şu yaşadığımız toplumun en garibanının yaşadığı bir hayatı yaşamak zorundayım. Allah benden böyle bir hayat standardı istiyor. Benim parada pulda gözüm yok. Çünkü benim evime gelen Müslümanlar kendi fakirliklerinden zerre kadar üzüntü duymamalı. Ben kimseyi kıskançlığa sevk etmemeliyim. Ben kimseyi üzmemeliyim. Ben kimseyi böyle beğeni bir noktaya götürmemeliyim. Ben toplumun en garibanının yaşadığı bir hayat standardını yaşamak zorundayım. Benim parada pulda gözüm yok. Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim beni yaratan alemlerin Rabbine aittir. Allah Allah. Şu ayeti keşke topluma din duyuran hocaefendiler bir anlasalardı. Şu davetçiler bir anlasalardı. Televizyonda bir programa çıkıyorlar, 3 milyar, 5 milyar. Falan yerde bir konferansa gidiyorlar, şu kadar para. Kendileri de konuşmuyorlar da menajerlerine havale ediyorlar. Pazarlıklarını da menajerleri yapıyor. Bu ne ya? Bunun İslam'la ilgisi ne? Bakın, bir iki tane hadis okuyayım. Sahabeden birisi geliyor, ismi şu anda hatırımda değil. Sevgili Peygamberimize diyor ki, ya Resulallah, dülleni ala amelin, اِذَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِيَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِيَ النَّاسِ Ya Resulallah, bana öyle güzel bir amel tarif et ki, ben onu işleyince hem Allah beni sevsin, hem de insanlar beni sevsin. Böyle bir amel istiyor Peygamberimizden. Kale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اِذْهَتْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللّٰهُ Dünya konusunda zahit ol, dünya konusunda tok ol, Allah seni sevsin. وَزْهَتْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ İnsanların elindekilerden de yüz çevir. İnsanların elindekiler konusunda da zahit ol ki insanlar seni sevsin. Evet, dünya konusunda zahit ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekiler konusunda da zahit ol. Yani insanların ellerindekilere göz dikme. Hacetini insanlardan isteme ki insanlar seni sevsin. Öyle değil mi? İnsanlar kendi ceplerine göz dikenleri sevmezler. Çok sevdikleri malları kendileriyle paylaşmak isteyen insanlar çevrelerinde görmek istemezler. Para isteme benden, buz gibi soğurum senden sözleri, bu anlamda söylenmiş sözler değil mi? Kimi insanlar bilirim, ya günün birinde bu belki benden bir borç ister diye ondan kaçıyor, ya borç isteme ihtimali olan yakınlarından bile kaçıyor. Borç isteyebilir diye. Sevmiyor insanlar ya. Bakın, eğer bir kişi, bir alim, bir davetçi hacetini insanlardan ister, insanların ceplerine göz diker, insanlardan cukka umarsa, bir beklenti içinde olursa, yeminlerin her türüyle söyleyebilirim ki sonunda fetvaları da insanların keyiflerine göre eğip bükmek zorunda kalır. Cukka gelmeyecek korkusuyla hep insanları memnun edecek fetvalar verir. Dini insanlar lehine eğip bükmek zorunda kalır. Şahsiyetini kaybeder, izzetini kaybeder. Bakın sevgili Peygamberimiz, yine İmam Buhari Efendimizin bize aktardığı bir başka hadislerinde buyururlar ki, bir alimin, bir müminin izzeti gece ibadetidir, şerefi de İnsanlardan müstani olmasıdır. Allah Allah. Bir kişinin şerefi gece ibadeti, izzeti de insanların ceplerine göz dikmemesidir. İnsanların ellerindekiler konusunda zahit olmasıdır. Eğer şerefli olmak istiyorsanız gece ibadetine koşun. İzzetli olmak istiyorsanız insanlardan bir beklentiniz olmasın. Allah'ın dinini insanlara duyururken onlardan bir beklentiniz olmasın. Kâb-ül Ahbar der ki, bir alimin vakarını şu üç şey giderir. Bir, tamah, açgözlülük, doyumsuzluk. Gelsin, gelsin, tekrar gelsin, bir daha gelsin. Açgözlülük. İki, nefsinin arzularına boyun bükmesi. Üç, hacetini insanlardan istemesi. Bu üç şey diyor, bir alimin vakarını, ağırlığını giderir diyor İşte bakın yasal imamımız, yasal örneğimiz diyor ki ben sizden bir ücret istemiyorum. Efela takulun, bu gerçeği anlamıyor musunuz? Benim malda mülkte gözümün olmadığı gerçeğini anlamıyor musunuz? Ve ya kavm istagfiru rabbakum, ey kavmim, Rabbinize istiğfar edin. Thumme tubu ileyhi, aynen Nuh Aleyhisselam'ın dediklerinin aynısı. Rabbinize istiğfar edin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Yursilis sema'a aleykum midrara, böylece Allah gökten size sellice yağmurlar indirsin. Göklerin rahmet kapılarını açıversin. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum, bir de kuvvetinize kuvvet katsın, gücünüze güç katsın. Allah Allah. Bakın bir defasında Hazreti Ömer Efendimiz'i yağmur duasına çağırmışlar. Halifeliği döneminde kıtlık zuhur etmiş. Ey Ömer, bir hacet namazına çıksak. Çıkmışlar. Herkes bekliyor ki Ömer dua edecek. Sahabe de amin diyecek. Ömer Efendimiz bir kenara çekilmiş. Estağfirullahel azim, estağfirullahel azim, estağfirullahel azim diyor. Ey Ömer, sen başka bir şey bilmez misin? Ya bir dua etsen de tam Rabbimizin rahmet kapısını dövmüşken biz de amin desek. Vallahi diyor Ömer Efendimiz, ben Allah'tan yağmur istemenin usulünü bir Nuh suresinden bir de Hud suresinden öğrendim. Bakın burada Hud Aleyhisselam diyor ki Rabbinize istiğfar edin ki Allah göklerin rahmet kapılarını açıversin, gücünüze güç katsın, servetinize servet katsın. Nuh suresinde de size oğullar ve kızlar, bağlar ve bahçeler versin. Siz istiğfar edin ki Allah size servetler versin. Sahabe de estağfirullah diyor. Gerçekten müthiş yağmurlar yağıyor, bereketler oluyor. Bu ayet sebebiyle, bir de Nuh suresindeki o ayet sebebiyle sahabe-i kiram efendilerimiz karnımız doymuyor diyenlere istiğfarı tavsiye ederlermiş. İstiğfar edin ki Allah bereketler yağdırsın diyor ya ayet-i kerimede. Yine çocuğumuz olmuyor diyenlere sahabe-i kiram efendilerimiz istiğfarı tavsiye ederlermiş. Nuh suresindeki ayette istiğfar edin ki Allah size oğullar, kızlar, bağlar, bahçeler versin diyordu ya. Evet, biz de inşallah istiğfar edelim. İstiğfarla alakalı önceki derslerimizde epey bilgi verdik. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, suçlular ve mücrimler olarak sakın Allah'tan yüz çevirmeyin. Allah'a kulluktan yüz çevirmeyin. قَالُوا, Hud peygamberin bu uyarılarına karşılık bakın toplum dedi ki ya Hud'u, ey Hud, مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ, sen bize bir delil getirmedin, elçiliğine, peygamberliğine bir kanıt getirmedin, bir hüccet getirmedin, ne bilelim biz senin bir peygamber olduğunu, bize bir delil getirmeliydin. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا اَنْ قَوْلِكَ, senin bir sözün üstüne biz bu kadar ilahlarımızı da terk edecek değiliz. Bir tek sözünden dolayı bu kadar ilahlarımızı, bu kadar putlarımızı ve tanrılarımızı terk edecek değiliz. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ, ve bir sözünden dolayı sana hemen iman edecek de değiliz. Bakın Hud Aleyhisselam'dan Allah'ın varlığına ve birliğine delil istiyorlar. Bakın tevhidin delile ihtiyacı yoktur. Allah'ın varlığının ve birliğinin delile ihtiyacı yoktur. Çünkü bütün varlıklar canlı cansız Allah'ın varlığına işaret eden bir işaret parmağıdır. Göklerde yerde ne kadar varlık varsa hepsi Allah'ın varlığına işaret eden bir işaret parmağı iken, bu kadar gökler ve yer delil iken tevhid delil istemez. Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine delile ihtiyaç yoktur. Devam ediyor toplumun sözleri. İnne kulu illa terake ba'du alihetina bisu'in. Biz ancak sana şunu söyleyebiliriz. Ey Hud diyor toplum. Seni bizim putlarımız kötü bir biçimde çarpmışlar. Sen çarpılmışsın. Sen çarpılmışsın. Putlarımız seni kötü bir biçimde, tanrılarımız seni kötü bir biçimde çarpmışlar. Hud peygamber ne diyor? Kale inni uşhidullaha, dedi ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Veşhedu, siz de şahit olun ki ey toplumum. İnni beri'um mimma tuşrikune min dunihi, Allah hariç sizin şirk koştuklarınızın tümünden ben beriyim. Sizin küfür yapılanmanızdan, küfür ve şirk eğitim sisteminizden, küfür ve şirk adetlerinizden, küfür ve şirk sistemlerinizin tümünden ben teberri ettim, ben beriyim. Benim sizin küfrünüz ve şirkinizle uzak ve yakından hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Min dunihi, Allah hariç. Demek ki toplum Allah'a da ibadet ediyor. Toplum Allah'ı tanımayan bir toplum değil. Hem Allah'a kulluk ediyor hem de Allah dışı varlıklara kulluk ediyor ya. Öyle diyor, min dunihi, Allah berisinde, Allah dışında tüm şirklerinizden teberri ettim. Feki duni, haydi bana bir tuzak kurun. Allah Allah. Bir insanın çok güçlü kuvvetli bir topluma karşı şu cesaretine bir bakın. Bir tek insan şu cesaretine bir bakın. İman bir kişiyi bu hale getiriyor. Bakın diyor ki, feki duni, haydi bana tuzak kurun. Cemiyan, topunuz, hepiniz birleşin. Tüm toplum bana bir tuzak kurun. Bana düşmanca tavır alın. Thümme la tundurun ve elinizden geleni de ardınıza koymayın. Bana göz açtırmayın, bana fırsat vermeyin. Hadi ne yapacaksanız bana bir tuzak kurun. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ben sizin de benim de Rabbim olan Allah'a tevekkül ettim. Ben sırtımı Allah'a dayadım. Ben Allah'a güvendim, bağlandım. Ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha. Yeryüzünde debelenen hiçbir varlık yoktur ki onların boyunlarındaki kulluk ipinin ucu da Rabbimin elinde olmuş olmasın. Tüm varlıklara egemen olan Allah'tır. Tüm varlıklar Allah'ın tasarrufu altındadır. Allah'ın egemenliği altındadır. Ben sizin boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucu elinde olan Rabbıma sığınmışken, Rabbıma tevekkül etmişken niye korkacakmışım? Kimden korkacakmışım? Tüm varlıkların sahibine sığınan bir kişi kimden korkacak da? İnne Rabbi ala sıratın müstakim. Benim Rabbim sıratın müstakim üzerindedir. Benim Rabbim dosdoğru yol üzerindedir. Evet, demek ki önce sıratın müstakimde Allah var. O yolda Allah var. Sonra peygamberler var. Sonra salihler var. Sonra biz varız. Demek ki biz sıratın müstakimdeyiz. Allah da sıratın müstakimde. Demek ki bizim desteğimizde Allah var. Demek ki bizim arkamızda Allah var. Demek ki bizim safımızda Allah var. Safında Allah olan bir mümin kimden korkacak da? Fe in tevellev, eğer yüz çevirirseniz, fakat eblavtukum ma ursiltu bihi ileykum. Size gönderildiğim risaletimi ben size tebliğ ettim. Ben size Allah'ın ayetlerini duyurdum. Ben sizi Allah'ın istediği kullukla karşı karşıya getirdim. Allah'ın sizden istediği kulluğu sizin karşınızda en güzel bir biçimde örnekledim. Ben görevimi yaptıktan sonra neden ve kimden korkacağım da? Görevini yapan bir Müslüman hiç kimseden korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Ve yestahlifu rabbi kavmen gayrakum. Rabbim sizi giderir, sizin yerinize başka bir toplum da getirebilir. İşte Nuh kavmini yok edip onun yerine sizi getirdiği gibi sizi de yok eder, sizin yerinize bir başka toplum getirir. Ya torunlarınızı, ya torunlarınızın torunlarını, birilerini getirir. وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْعَ. Allah böyle bir şeyi dilediği zaman zerre kadar ona bir zarar veremezsiniz. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ. Zaten Rabbim her şeyi korumaktadır, her şeyi muhafaza etmektedir. وَلَقَدْ جَاءَ اَمْرُنَا. Nihayet bizim emrimiz geldi. نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Katımızdan bir rahmetle biz Hud aleyhisselamı, onunla birlikte iman etmiş bir 10-15 kadar Müslümanı kurtardık. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Çok ağır bir azaptan biz onları kurtardık. وَتِلْكَ عَادٌ. İşte şu Ad kavmi, جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. Rablerinin ayetlerini bile bile inkar ettiler. وَعَصَوْ رُسُلَهُ. Elçilerine de isyan ettiler. Sadece Hud peygamber gönderilmişti Ad kavmine ama Allah burada çoğul kullandı. Elçilere isyan ettiler. Demek ki bir peygambere isyan, tüm peygamberlere isyan anlamına gelir. Bir peygamberi inkar, tüm peygamberleri inkar anlamına gelir. وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Bakın, peygambere isyan ettiler de işlerinde her bir inatçı tağuta itaat ettiler. Allah Allah. Şu ifadeye bakın. Ad kavmi peygamberlerini dinlemediler de işlerindeki inatçı tağutları dinlediler. peygamberin getirdiği Allah yasasını uygulamadılar da işlerinde bir takım tağutların yasalarını uyguladılar. Peygambere hürmet etmediler de kendilerini ezen, vergi diye ceplerine el atan, sırtlarına binen insanlar karşısında ceket iliklediler. Onlar karşısında hazır ol vaziyete geçtiler de peygambere değer vermediler. Halbuki peygamber onları kurtarmaya gelmişti. Peygamberin onların ceplerinde gözü filan yoktu. Onların kasalarına, keselerine göz dikmemişti peygamber. Peygamber sadece nasihat etmek, onları cennete kazandırmak, onları cehennemden korumak için gelmişti. Ama onlar peygambere değer vermediler de tağutlara değer verdiler. Ve utbi'u fi hadihi dünya laneten. Dünyada onlara bir lanet yazıldı, bir lanet gerçekleşti. Ve yevmel kıyameti, kıyamet gününde de lanet onları bulacak. Ela, dikkat edin. İnne aden keferu rabbahum. Ad kavmi Rablerini örtüp örtbas ettiler. Rablerini gündemlerinden düşürdüler. Allah'ı unutarak bir hayata yöneldiler. Hayatlarında Allah ayetleri yoktu. Hayatlarında peygamber programı yoktu. Kendi kendilerine kitaptan ve peygamberden uzak bir hayata yöneldiler. Ela buden li'adin kavmi hud. Şu hud kavmi olan Ad rahmetten uzak olsun. Allah'ın ilgisinden mahrum olsun. Allah'ın cennetinden mahrum olsun diye bir bedduayla Rabbimiz Ad kavmini de bitirdi. Onların torunlarının torunları Semud kavmi birkaç ayette o kavimle alakalı okuyup ondan sonra dersimize son verelim. Ve ila Semud'e ahahum saliha. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Semud kavmi de Ad kavminin torunları. Kale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Aynen öteki kardeşlerinin sözünü tekrar ediyor Salih aleyhisselam. Bakın diyor ki ey kavmim, sadece Allah'a ibadet edin. Sadece Allah'a dua edin. Sadece Allah'a sığının. Bunaldığınız, daraldığınız zaman sadece yetiş ya Rab diye Allah'ı yardıma çağırın. Allah'tan başkalarını asla yardıma çağırmayın. Allah'tan başkalarına sığınmayın. Allah'tan başkalarından yardım istemeyin. Ma lekum min ilahin gayru. Sizin Allah berisinde, Allah dışında başka bir ilahınız yoktur. Huve enşe'ekum minel ardı. O Allah sizi yerden yarattı. Vesta'merakum fiha. Sizi orada yerleştirdi. Ya da yeryüzünün imarını Allah size verdi. Yeryüzünde halife olarak Allah sizi yarattı. Yeryüzünü imar etme görevini, yeryüzünde Allah'ın istediği biçimde adilce bir sistem gerçekleştirme görevini Allah size yükledi. Festagfiruhu, Rabbinize istiğfar edin. Thumme tubu ileyhi, ona tövbe edin. İnne rabbi garibun mucib, şüphesiz ki benim Rabbim yakındır ve dualara icabet edendir. Yakındır. Herhalde o toplumda uzak bir Allah inancı vardı. Tüm müşrik toplumlarda, mesela Mekke toplumunda böyle bir inanç var. Uzak bir Allah inancı. Sanki duymayan bir Allah, aracıya ihtiyaç var, trafolara ihtiyaç var. Sanki Allah duaları işitmiyor, ibadetleri işitmiyor. Bir takım aracılar lazım. Falanların eteğinden yapışmalıyız. İşte onlara hizmet etmeliyiz. Onlar bizim dualarımızı Allah'a ulaştırıvermeli. Kabul mü, ret mi, Allah'tan neticeyi onlar bize getirivermeli diye bir rant oluşturmuş Mekkeliler. Bu aracılara hediyeler veriyorlar. Bunların gönüllerini kazanalım. Bunların hatırını kazanırsak Allah'ın da hatırını kazanırız endişesiyle onları paraya, mülke boğuyorlar. Böyle bir rant oluşturmuştu. Belki o toplumda da vardı, bilmiyoruz. Bakın Salih aleyhisselam diyor ki İnne Rabbi garip. Benim Rabbim çok yakındır. Şah damarınızdan daha yakındır. Aracıya ihtiyaç yoktur. Trafoya ihtiyaç yoktur. Ya Rab dediğiniz anda telsizsiz, telgrafsız, aracısız, telefonsuz anında sizi işitir. Hatta sizin kalbinizden geçen bir duyguyu o duygunun sahibi olan sizden önce Allah bilmektedir. Çünkü Allah size sizden daha yakındır. Böyle deyince bakın toplum dedi ki kalu ya salihu, ey salih, kad kunte fina mercuven qablu hada. Bundan önce içimizde gerçekten çok değerli birisiydim. Ümit var olduğumuz birisiydim. senden çok şey bekliyordum. Akıllı birisiydin, ahlaklı birisiydin, namuslu birisiydin, iffetliydin. Ağzından bir kerecik yalan duymadık. Bir kerecik bir insanı kandırdığına şahit olmadık. Bir kerecik bir falsonu yakalamadık. Gerçekten ilerisi için senden çok şeyler bekliyorduk ama bir peygamberlik icat ettin, bir din icat ettin, berbat ettin, kendini de berbat ettin, bizim ümitlerimizi de yerle bir ettin diyorlar. Şuna bakın, şuna bakın. Peygamberlik öncesi sevdiklerini, beğendiklerini, çok şey beklediklerini söylüyorlar ama peygamber olduktan sonra sanki değerini kaybetti. اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Ne oluyor? Atalarımızın ibadet ettiği putlara bizim ibadetimizi engellemeye mi geldi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Eğer bu tanrılar, bu putlar gerçekten meşru değilse atalarımız niye tapındı? Biz atalarımızın yolunda yuvarlanıp gideceğiz. Atalarımızdan bize intikal eden her şey kutsaldır. Atalar yapmışsa doğrudur. Şimdi sen gelmişim, atalarımızın yıllardır kutsadığı şu putlardan bizi koparıp bizi Allah'a kulluğa çağırmaya geldin ha? Ve innena lefi şekkim mimma ted'una ileyhi murib. Şüphesiz ki biz senin bizi kendisine çağırdığın bu hidayet konusunda, kulluk konusunda, tevhid konusunda bir şüphe içindeyiz, bir tereddüt içindeyiz. Bakın Allah'ın elçisi Salih Aleyhisselam dedi ki: "Kale ya kavmi, ey kavmim, eraeytum, ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım, reyiniz ne? İn kuntu ala beyinetin min Rabbi, ben Rabbimden bir beyine üzereysem, yani Rabbim bana bir beyine gönderdi, bir kitap gönderdi, bir vahiy gönderdi de ben o vahiy ile hareket ediyorsam, yaptıklarımın tümünü Rabbim dedi diye yapıyor, terk ettiklerimin tümünü de Rabbim yasakladı diye yapmayıp terk ediyorsam, ve atani minhu rahmeten, Rabbim kendi katından bana bir elçilik vermişse, bir peygamberlik vermişse, femen yensuruni minallahi in asaytuhu. Şimdi bu durumda ben bir Allah elçisi olarak, bir Allah görevlisi olarak sanki Allah'ın bana verdiği bu risaleti yok farz ederek, Allah'ın bana indirdiği bu vahyi yok farz ederek, Allah'ı da yok farz ederek sizin keyfinize göre hareket etmeye yönelirsem, sizi Allah'a kulluğa çağırma işinden vazgeçersem, sizin karşınızda Müslümanca bir hayat yaşamaktan vazgeçersem, femen yansuruni minallah, Allah'a karşı beni kim müdafaa edebilir? Söylesenize, ben bir Allah görevlisiyim, ben bir elçiyim. Evet, Allah size elçilik vermedi ama bana verdi. Allah herkese elçilik vermiyor. Bana vahiy gönderdi. Ben beyine ile hareket eden birisiyim. Söylesenize, şimdi ben Allah'a isyan etsem, ben Allah'a karşı gelsem, Allah'tan gelebilecek bir azaba karşı beni kim koruyabilir? فَمَا تُرِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ. Beni üzmenin, beni sıkıntıya sokmanın dışında başka bir şey düşünmüyorsunuz. Benim görevimi anlamıyorsunuz. Benim elçiliğimi anlamıyorsunuz. Allah'ı Allah'ın istediği biçimde tanımıyorsunuz. Allah'a Allah'ın istediği biçimde kulluğa yanaşmıyorsunuz dediği devam edecek. Deveden söz edecek. Önceki surelerde deve ile ilişkili Semud kavminin tavırlarını anlatmıştı Rabbimiz. Zaten vaktimiz de doldu. İnşallah burada kalalım. Okumayı sürdürelim. Sürekli Kur'an'la birlikte olalım. Sürekli Peygamber Efendimizin hadisleriyle birlikte olalım. Kur'an ve sünnet rehberliğinde Müslümanca bir hayat yaşayalım. İslam gemisine binenlerden, tercihini peygamberden yana kullananlardan, tercihini Allah'tan yana kullananlardan olalım. Müslümanca bir hayat yaşayıp Müslümanca ölmeye çalışalım. Rabbim inşallah kolay getirsin, yardım etsin, rızasından ayırmasın. Razı olduğu yerde istihdam etsin. Görüşmek, buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.